الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين سورة مؤمنون کے مجرمان و خباستنا او عیبنا بیان ایدو مؤمنان مقابل کی نلس قسمہ بیان شیو دا یو لسم ذکر کئی ولو اتبع الحق واهواهم که حق چری داسی شی چې د خلقو طبیعت څنګه غواړي د خلقو څنګه خوښي او څنګه خواهشي الله وی دا عالم با په خپل نظام باندې پاتې نشي بلکې دا روان شي اسمان نو زمکه او سوچ په دې کې دي دا با طول درام برهمش نو آیات کې دو مفسرین و اقوال لی یو قول ذکر کی تفسیر روح المعانی اول چه ده حق نمراد اغا دین ده چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براغلی و پاغی سران اغا حق دین چه اغا قرآنو ده اللہ رب العزت کتاب اغا سنتو ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده حق راغلی و دنیا تا ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس بانده که جردا حق چې کوم پیغمبر راوړو دا بدل شي پاغي خیالات باندې پاغي نظریو باندې پاغي شرکیات باندې چې د خلقو په سو باندې اتفاق دی او د خلقو سخخ دی مدیس رب ازمک اسمان نروان شی ذکر چه اللہ رب العزت ویلی دی چکل زمان دا حق خلاف کی گی کاغا قرآن دے او کاغا سنت دے چما دی پیغمبر باندی رالی گلی دی او نازل کلی دی نو کبورا مقتن عند اللہ دی سره د الله قهر او غضب راځي کچره دا حق چې هغه نازل کړی د پیغمبر باندې دا بدل شي د الله قهر او غضب راشي او کله چې د الله قهر او غضب راشي نو بیا هیڅ شی برقرار نشي پاتې کېدی هر څه روانېږي د الله قهر او غضب سره دا چې د اتباع خپل معنا شي اتباع سم ولو اتبع الحق اهواهم کتابی شي دا حق چې نازل شوی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه د الله دین دی اغی کی دا اللہ عبادت تے اغی کی دا اللہ احکام دی اغی کی دا اللہ رب العزت صفتن دی الوہیت تے ربوبیت تے دا ټول تعبیشی دا احوا هم دا دی دا خواہشاتو نمانے بدلوالی شکن ہا لفصدت السماوات والارض روان بشی خراب بشی اسمان نازم کی او سچ پدی کی دی زکرہ سبب دا قہر و غضب دا اللہ دی قہر و غضب دا اللہ چی کم وقت کرا گلے دی نا ملکون آغا سپرات دی جگہ وقت کی حلاک شوی دی او تبا شوی دی نا آغا سی تبا پرات دی کرنا دا با ہم دا سشی دویم مطلب دا بیانی چی موافقت تی نمرات دے اتباع کلپ مالا دا موافقت سر رازی که حق دا اللہ موافقتو کی دا دید خواہشاتو سر چی دی پس باندی خوشحال دی دی کم تا دینو آئی او طول شرک و کفر و ظلم و دین جوڑ شوی دی نو حق با بیا حق نی حق خوال حق دی چی خلق دا دی تابیداری کئی ناگی تا حق وی کنا او کله چې حق د خلقو د رسم د خلقو د طبیعت او د رواج تابع شي نو هغه حق نشو چې حق نشو نو الله وی ما خو زموږ آسمان د حق د پاره پیدا کړیو د خپل عبادت د پاره پیدا کړیو وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق ما خو ندی پیدا کړی اسمان نو ازمکا د بل څه د پاره بلکې د خپل حق د پاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې په دې کې سدي جن او انس دا ټول ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړی او چې عبادت ختم شي ولي او ختم شي کنه چې د دې د طبيعت تابع شون د دې په طبيعت کې خوشرک دي د غیر الله بندگی ده د غیر الله عبادت ده د غیر الله تعظیم ده نو حق لري شه دنیا نه نظم که اسمان ختم شو کنه ولی انما قامت السماوات والارض ومن فيهن للحق زموږ اسمان خو د حق د پاره ولر دي چې حق شته دي نظم که اسمان شته دی برقرار دی او څوک چې پدې کې دی نو هغه خپل حال باندې دی د الله بندگی کوي او کله چې حق نه نو بس نو المانا کی اشاره وا چې د حق تابعداري چې حق د خواهشاتو تابع شي دا سبب د قهر او د غضب د دوی معنا مطلب د حق عظمت او شان چې ګوره د حق دومره عظیم شی دی چې د ازمکه او اسمانو ندی ته ولر دی او کدانی نو بس بیا وروانی ځکه له قیامت قائمیږي چې دنیا کې د حق आवाज نه وي د الله نوم نه وي د الله ذکر نه وي کلمه نه وي بس بیا قیامت شي نو ځکه قیامت کیږي چې حق ختم شو او حق له الله دا شان ورکړیو چې څو پوری په دنیا کې وی زموږه آسمان وای او من فيهن او څوک چې په دې کې دین هغه وای نو معنا دا ولو اتبع الحق واهواهم کچری دا حق موافقتو کی زدید خواہشاتو سرا چیزی سوائی نو حق با حق پاتی نشی دا به هم د باطل مرګري شي. لفسدت السماوات والارض نظم کې اسمانونه خو په عدل قائم دي، په توحید باندې قائم دي. او کله چې دا توحید د شرک مرګري شو هغه پسې منډه کړه، نظم کې اسمان او سچ په دې کې به ختم شي. دا خو بنیاد دی، دا خو ایری دی، تاداونه دی، په دې باندې دین ولار دی. دری معنا کوي چې غډیرو نقل کړی دی ابن ابي شيبه، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن جرير، ابن جريج، ډیرو نقل کړی دی. علامہ اعظم مخشری په کشاف کې جاوی حق الله تویلش، حق الله ده. ملوی اتبع الحق و آواهم کالا دید خواهشات مرگرتی آو کی دید خواهشات سدی شرک. اللہ سر نور پدرانگو خدایان قسم قسم غوثان قطبان زمواران چې د خدای صفاتونه ول ورکړي، ربوبیت او الوهیت او رازقیت او خالقیت او مالکیت، دا ټول صفاتونه غیر الله ل ورکړي اندی ته احواوی، دا خلق خواهشات دي کنه. نغیوی کله چې الله نه دا صفاتونه ختم شو، ربوبیت نشته ده، نورو په قبضه وکړه، الیکشن به کړی نو نورو په قبضه وکړه، الوهیت نشته ده، خالقیت نشته ده، رازقیت نشته ده، نو الله الله نشو، نور سروان شو. لفسات السماوات والارض دا خواص الله ټینګ کړی وی. او کله چې دې خواهشات پسې شي نو دی پنیز باندی خدای نشتا کنا، اخو آغی ختم کن، انوری پی زور ورکل کنا، خدای کم زوری کنا. وی قصه تا ندی از دلوی دوان بخوانه دینو اغده ندی آوری دلی دلوی دوان خواسمانو نو که روان بی اجازه تا ازرائیلی اراتین کو پا یو روح پاسی تو موری دیو کنا و جی غصاو لورن و طول بوجه تراو ساندلا و ملک الموت لن و اللہ تے فریادو کو نا با کراچه و چرت پا گلے که و گردی دلا لکیت کن داکو پی پیخشوی نو اللہ تے فریاد کو چا بوجے قران او سنڈلا یا سو کو یا لوی زوان چوتے وی بس پاغه وای زمام وی بس نرسی کنا او داس دنیا کشته دے خلق لا عقیدی دی خان تو وحدت دریرو غلط عقیدونه به خبر شي او کدی کوټی چمن تلاړی یا خدای ته کتا توحید نو مواغست کړه. نو بس چې دا صفاتونه دې ورکړو نو الله هو الله پاتې نشو، نو لفسات السماوات والارض نو زمکه اسمان وکم دی، دا خو هغه پیدا کړی او هغه راټینګ کړی کنه. تدریوال معنی تفسیر روح المعانی کوي. سلورم مانا کی ابن کثیر او دا حضرت مجاہد نا قول نقل کی ولوی تبال حق و آوام کچر حق پا دنیا کی دا سشی لکا دا خلق جواری او دا خلق کمی پیشنگو یہ کی او کم بیانو نکی دیسو بیان نکی دیو کلوی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دا قرآن چې په دې پیغمبر نازلې ده نو په دې مکه او طائف کې نور خلق شته نو پاغي ولې نازل نشو؟ ابو جهل شته ډیر زبردست تړي ډیر تکړه فیصلې کوي د جرګو مشر دی. ابو الحکم وتوي په طائف کې شته دی مسعود وغیرہ لوی لوی مشران خلق دی پاغي ولې نازل نشو؟ چې په دې باندې نازل شو کله بیوی چې دا د نبوت او رسالت اختیارات دې مونږ لره کړی شي مونږ لره را کړی شي چې زمونږ په خوخه باندې څوک پیغمبر کیږي نه به زمونږ په خوخه کیږي چې زمونږ اجازت نه وته کنه نه به نشي پیغمبر کېدی. نو بنی اسرائیل کې الله رب العزت وی چې لو انتم تملکونا خزائن رحمت ربی بالفرض که تاسو مالکان شوئ د خزانو د رحمت د رب زمان اذا لم سکتم خشیت الانفاق تاسو په تعالی وخه بند به کې خلق بدلوږي د تنظیم ورشي در دی فیصلی احوا تابیداری دی خواهشاتو خواه بس دی ارمانو چه دی اختیارات زمونگ لاس کرالی نو خبایی ای دزمک اسمان اختیارات خواه پاکستان نا ها دزمک اسمان اختیارات گوختو چه دا زمونگ لاس تراشی کنا نو بیا با حق خشی و غالب بشی و عرص با خشی کنا اللہ رب العزت ویلیو سورہ ال عمران کی ام لهم نصیب من الملک فیضا لا یوتن الناس نقیرا وی کو دید پارا دی بادشاہی کی سے اختیارات وے زمک آسمان پر دا کدی دنیا دی ملکونو کی دی اختیارات وے دی بادشاہی وے دی مالکان وے اذا لا يوتون الناس نقيرا خلق لبه سشه نو ورکړ دومره شی لکه دا ډوکی د کجوري ډوکی کی چې هغه داغ وانت دي نقیر دومره شی به نو ورکړ حدیث رازمو کې اسمان نروانی کنا چې حقدار ته حق نرسي انصاف نه په دنیا کې عادل نه په دنیا کې نار سروانی کنه د خپل ملک تا وګوره اولی روان دی دا په دی وجه باندې چې لایتون الناس نقیرا چې څومره لاس رسی نو دومره پخپک دی جرندګلې غو پکې نو لفسات السماوات والارض من هر سروان ویار نو کدی له بره اختیارات ورکړې شو اولی تبع الحق واهم درځي خواهشات دی چه ده ده پیغمبر نوه بل دیوه ده قرآن ده نوه بل قرآن دیوه اختیارات دی مونگا سروه چه ده مونگا سو خوخون آقا با هم مشرکاو آقا با هم پیغمبر کاو اللہوی خواه قلوه اتبا الحق و احوا که حق داسی دی چه آقا دی اختیار شی چه دی سکی نابا کی نلفصات السماوات و مک والاردو زمکه اسمان ناو سچ پدی کی دیغا با درهم برهم شی انصاف بنی تقسی پینزم مانا کی امام رازی تفسیر کبیر کے چه احوا ستوی دخلقو دخوخ خبری او چه سمر مخلوق دیر دے دمره احوا ډیر دي هر یو ځان له خواهش ته هر یو ځان له خواهش ته او یو بل سره بالکل ټکراو دي اتفاق نشته نو چې څومره اختلاف ډیریږي څومره فساد زیاتیږي وګوره کنه څومره اختلاف زیاتیږي څومره فساد زیاتیږي نو د دې خواهشات ټول یو بل سره متناقض دي متضاد دي مقابله کې دي یو بل تقابل یې دي نو که حق دغه شي کنه نو ټول دغه حال وی لکه څنګه چې دي اچا ته خپل حق نه ملاوي اچا سره به په دنیا کې انصاف نه کیږي ظلم بازار به ګرمي نو هغه دې ته چې هوا نمرات ځکه دغه ذهن فلسفي دی هغه تناقض مناقض یادی منطقي تر ازه دی چې ویز دوو تنو خبره یو نشی کېده اختلاف یشتا یو به یو سوې نو بل ببل سوې یو به یو سوې نو بل ببل سوې او د سورته انبیاء د آیات مطابق معنا کوي چې تل تیر شویو لو کان فیهما الہاتن الا الله لفسدتا کچره وه پسمک اسمان کې نور الہا بغیر د الله نام نو دا بروانو جارو دا سبا نو پاتی شویم ولی اختلاف با اتفاق بیچه تراتو دا آلیه ها اتفاق با آلیه ها اتفاق نرازی شیخ سادی سے بوی وی ده درویش در گلیمه بخص پندو لس پقیران پا یو کن کیو دکی گنا ولی درویشان دی فقیران دی کنخا و دو بادشاہ در اقلیمی نگون جاندو و دو بادشاہن پلوی ملک کی نزئی گی وی یو بئی بل بنی زبیما بل بنی زبیما نیو اللہ دے فزمکو اسمانونو کی کبلوی نارس بروان یا زموږه اسمان نه داس بیا نور را هو ته شپار روز براتلو اما خلق په دنیا کې جون تیر کړو د سکون سکون بکم زه یو ولو اتبع الحق واهم کچره حق تابعداریو کې د دې د خواهشاتو ینه پیغمبر هغه سو کې لکدي چې سوای نروان بشی اسمان نازمکا اسو چی پدی کی دیم یا اللہ رب العزت چی حق دیم دا دید خواہشاتو کارو کیو دا دی چی کم ارادہ دا اغاو کلیشی نو اغا ٹول شرک دے او شرک سرا پا دنیا کی امن نرازی عزت نرازی انصاف نرازی بلکہ فساد او فسادیم نو برباد وشي اسمان نازم کې اوسوک چې پدی کې دي دغه څه کچره حق هغه څه شي لکه دي چې سوای مطالبه کوي چې زموږ دا مطالبه ده زموږ دا مطالبه ده او هغه منظور شي نو لفسات السماوات والارض ومن فيهن دا انصاف خو ځکه دی په دنیا کې دا امن خو ځکه دی په دنیا کې دا سکون انسان جون تیری دا زکا چې دا اللہ قرآن شتا حق دادی دا اللہ دا پیغمبر سنت شتا حق دادی دا اللہ توحید شتا دی دا اللہ بندگی شتا دی چی کی گی تعظیمات دا اللہ کی گی دا اللہ دا عبادت مرکزو نشتا دی عباد دی نو وقت تیری گی نو ودی باندی او کداروان شی لفظات السماوات والارض من فیهن اسمانون بروان شی ازمک بروان شی او سوک چپدی کی دیم بل اتیناهم بذکرهم بلکی منگا راول دیتا ذکر دیم دیتا ذکر دیر زیاد مطالبہ کولا شوق دار چا کنا ذکر سره ډیره محبت او مینې. الله ما خودی تخپل ذکر راوړو چې تاسو وایي چې ذکر فضیلت څومره فضیلت ده ذکر کنه فضیلت ذکر نو هغه ذکر مو تراوړو چې هغه قران دی چې دومره فضیلت د بل ذکر نشته لکه دې چې دې دا مو تراوړو فهم عن ذکر معرضون دی دا خپل ذکر نه مخ اړي او انکار کوي کوم مشرکین غریب هم لا اله الا وکنه لا اله الا الله به وکنه څومره چې کلمې توحید دي کنه دا به وی باقاعده او به چې ډیر ثواب دي او مطلب خونو پویدو نو اللہ قرآن نازل کو او دلا الہ الا اللہ تفسیر یو کو تشریح یو کڑا چیزانی پا مطلب باندی پویا کہ پویی گئے نا ازکر کوئے او داگی کہ ہو پیدا نہیں چیتا پویی گئی نا ذکر کہن داگی سا پیدا شوا اللہ ایموت داگی ذکر وضاحتو کو پا قرآن سرا چیزا دلا الہ الا اللہ مانا او ترجمه دا ټول قران دیوینا موږ دا وینا منو نو څوک پکې داسو چې بالکل غا ذکر پرې خوده کلمې پرې خوده چې کده دې دا مطلبې مونږه ورو کوونه وي کړو اسوک داسو چې هغه وی چې نه مونږه چې خپل معنا چاره تکړه د مشرانو ناقب وکړو منګ خلق معنی مطلبونه او تفسیرونه نمنو دا خو خلق نه دی کړی پیغمبر کړی دی صحابه کرام کړی دی د الله طرف نه راغلی دی قران کې څوک ځان نه خبره کولی شي الله یې مونږه راتل کړی دی دیتا په ذکر د دې سره دی چې کوم ذکر کو دا غي وضاحت هم ورته وکم داغی معنی و مطلب مرتب بیان کن فهم عن ذکرهم معرضون نو دی داسه بزد کرا لو چه داغی خپل ذکر نا مخعلون کی دی چه ندی دا مطلب ندی ہوئی داوی تا دا زان نوائی کن دا دول سمو ام تسألهم خرجن ایا تاسو سوال کړی د دینه صدا عوض او صدا مال او صدا دولت نو زکه دې ستا خبره نه مانی خراج عوض ته وای د دنیا دیاله ته وای مزدوره ته وای چې خبره چا سره وکي کنه راغی ته خراج ویل شي خرج او خراج فخراج ربک خیر الله چې تعالی سو تیار کړی دی مقرر کړی دی ډیر بهتر دی د دې بس عوضی د دې بس مزدوری وی او اجرتی چې تعالی به درکې حضور چې اکثر خلکو انکار دی وې نه چې زړه کې یریږي چې سوران غواړي کنه نو تا خو دې دا هم نه دی غوښتي کنه او اشاره ده دې ته چې د انبیاو کار په دنیا کې ډېر د اخلاصو د الله د رضاو بالکل لالچ پکې نو د دنیا ته ماسره نه وا بلکې دیو تویلو چې ما سألتکم من اجر فهو لکم که ستاسو نه سغواړم کنه چې زکات ورکې الله حق دې ستاسو په مال کې عشر ورکې صدقه او کې کفاره ورکې دا زان نه نخلم فهو لكم او بیا په تاسو باندې لګي او خرج کیږي دا مال چې ستاسو نه راجم شي بیت المال ته نه جوړ شي دا په چا باندې صرف کیږي په فقیرانو او په مسکینانو او په یتیمانو او په مجاهدین او په قیدیانو نو ما په کیسه فهو لکم او بیا په تاسو خرج کی چې پیغمبر ته ویلو خذ من اغنیائهم وردی فی فقرائهم د مالدارو نه واخلا او دی غریبانو له ورکا ودي وګوره موږ نه واغسته هغه یې ماسو واغسته استاد سره موږ واغسته اجزان له مورکو خدمت مې استادو کو تاسو نه پوهیږئ چې استادو د زکات او د خیرات او د عشر او د صدقات او مصرف څه دی نه پوهیږئ ځان له نقصان او تاوان کو د دنیا او د آخرت نو زه صرف دې لرالم چې تاسو ته ځای وخیم د مال د لګولو خرچ کولو جدا ځای دی نو ما پکې څه وکړو فهو لکم هغه ستاسو ته واپس درغی هر اسلامی ملک او سلطنت او مملکت تای چې هغه کې مال بی ځای کیږي نه هغه د دولت تنه جوړیږي چې د سرمایدارو لاس لور شي نه هغه به صحیح ځای ته رسی چې کوم محتاج خلق دی لایق خلق دی حقدار هغه ته رسی دا د اسلامي ملک طریقه ده قرآن د دې مثالونه پیش کړی دي چې ذوالقرنین د دنیا سلور چکر والی کله مشرق ته کله مغرب ته کله جنوب ته څه ده پاره دې لپاره چې د خلکو خدمت وکي سید القوم خادمهم د خلکو خدمت چې هغه کوم کړي کنه دین به او توخو د مال او دولت نهرونه به او لختي به او روان کړل هغه دا مسلی دیلو چې هغه خلکو سره کوم امداد او کوم معاونت او چې بس په یو ملک باور غو نه ملک به سم کو البته نه بل پلاتو چې دا غیر ټولو ذریاتو انتظام به وکړي هغه د اوبو هغه د لارو هغه نور دا. او هغه خلق به په غی باندې مقرر کو دا ستاسو ملک دی په دې طریقې چلوي مشر به د خپل ځان نه مقرر کړ هغه حیران شو چې مونږ خدا دنیا نه ولیدلې مونږ غوار څه بدل شو هر قوم سره دا کار کړو هر قوم سره او چې اخیری لړ نه لته کې یاجوج ماجوج ته دیوالو ناغي وته وی چې مون به تعالی سره راټولو هغه وینا الله دې ماستاسو زمال دلاس نیو نو ساتي ما مکنی فی ربی خیر چې الله سره کړی دا ډیر شي ما تاسو ته اجازه نشته یو پیسې تاسو په ما دې داسې لکه جهنم ور خو ما سره دلاس خو په امداد وکه زوم باندې ما محتاج یم ما سره اختیارات نشته دی اعینونی بقوت بادشاہان داسی دا قوم پیسا اغیط دا خنزیر وخخ کاری نو ملک سمی کا نخا آیا تا سوال کرے دا دینا سا دا اجر او دا مال نو آغا مال دا رفستا چی اللہ تعالی مقرر کرے دے خیرون اگر دیر بہتر دے کپ دی دنیا کی دے ام چیغه مال د غنیمت ته چې نبی علیہ السلام ویلو چې جعل الله رزقی فی ظلال السیوف تحت ظل رمحی الله مال رزق په ناشنا ځای کې راکړ د تورو د نیزو په سوري کې راکړ دا جدا باغ دی کنه توره او نیزی دی دا دا غیلان دی اللہ مال رزق راکی فخراج ربک خیر وو خیر الرازقین اگا اللہ دیر بہتر رزق ورکون کے دیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او بشکتو دعوت ورکے دیتا پا طرف دلار نیغی تدی سر احسان کے داس احسان چدا و سر ایسوک نشی کولے اخرت والا خیستکے جنت والا گٹی دا دنیا دا مصیبتونو نے بچکے دا ظلمونو نے بچکے صراط مستقیم نیغ لار داد کنا سمرا خیر لٹائی دا خلقو ادا ظالمان پخپل خیر نپوئی پخپل فیدہ نپوئی گی پخپل نقصان نپوئی گی وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ او بیشکا کسان چی یقین یہ نشتے پا قیامت آخرت نمانی کنا کدی سره دا آخرت غم وے عرصو بسمو دا خوی او عقیدہ دا چی بندہ کانٹرول کی ٹول ضروریات پخپل حال شی چونکہ دی آخرت نمانی نا اللہ وی دا صحیح لار نا الٹا روان دی الٹا انی سرات لناکبون قلت روان دی صراط مستقیم نا نسوال پیدا شو چی اللہ قلت روان دی تی خو سمول شکنا تو خو پارس قادر علی کل شین قدیر پارس باند قادر تا تخوارو سکار ندی کن فی اکون نپزور نش سمولی دی دی الٹائی خطی اسام کا کنا پسرات مستقیمی ہے کان اللہ رب العزت وی چک زو سر عرصو کم کنا زور زنکو ما زبردستی زنکو ما اخنشت پا دین کی لا اکراہ بی دین زور کار خوال اللہ نکی تکا یہ زور کار کی خواگی کی حکمت ختم شو اخیقو جنت او دوزخ ختم شو دا جنت او دوزخ چی چاہتا ملاوی گی دا بخپل اختیار باندے چا اللہ علی اختیار ور کردے نو جا بخپل اختیار باندے او صلیقو ملار اونی وا نو بس داغی بشی اغازی تبرسی اختیار خبر دا اللہ امو علی اختیار ور کردے اب اختیار دا دے زو ته پیغمبر راو لیکما زو ته کتاب نازل کما زو ته دعوت ور کما تک د نوح علی السلام حال ته وګوره کنه د شپې دروازه یو یو تنتا دلتا کله جرګا کله علی الاعلان ای ټول دارو ګولې په تمام کړیو ست جوړ شو الله وین کی کنه د اختیار خبره ده کدی ته هر څومره د دین او د حق بیانونه او اسباب او انتظامات ټول وته وړاندې کی الله رب العزت وی دین راوړي کنه نور به نقصان کوي نور ولي سره یې عزت کراشي کنه نو بس چې غوا ته نه کینو خوي چې ځان په غلي کې کنه او جلب پی واچه نو خبای او کچره او دی چیلو نو بس پیرانو کرده غنڈی ویشتی نو ولو رحمناهم اللہوی کز رحمو کم پدی باندی وکشفنا ما بی من ذرن او لرکم دا دینا غصو تکلیفونا چی دی ترسی دلی دی دیکھڑی دی کناسی نوی اللہ چی ما پا دیرو باندی تجربی اکڑی ہے چکله چغې کې او مبتلا شي راگیر شي کنه بیا خو پوېږي چې بل څوک خونښتا تعو الله مخلصین له الدين خالص الله ته چغوي کګشته کې وراگیر شو قبل مصیبت کې وراگیر شو نو چغې به کړې الله ته الله خو ډېر رحم زیات تنو بچ به کړو نو چې څنګه به بچ کړو اپو بشو چې سو خوشته نه خیر خیریت تنو بیا یاره خلوی زوان ډیر زور دې دین او دشمنان دې ډیر دی خو ډیر لوی زور دې نو اگنی شي کولې دا خبرې وای دا ویخه نو دا سوره سورته انفال په شان ته آیات ته چلال تکویلو چې ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون کزدی تا دا قران واورم واورم او د دې دقه عقیده او دغه عملی ذیبت نه مخ اړی مخ اړی ځان له نور کار ګورینو ځان له نور عذاب دیرینو په دې اثر نه کوي بلکې الټا چې بیمار سره یو باندې چینی خواګنه لګي ترخی کنه خا دغه هغه مزاج خنه دی مزاج خراب دی نه الله دې مزاج خراب دی دې ته هدایت نشي کېږي که رحم کو پدی باندې او لری کو د دین هغه چې دې باندې سزرری د دنیا سمارضی پدی باندې سو پریشانی پدی باندې سد دنیا سختا لوگا تندا اغت لریکم اورسو ولورکم خوشالیکم للجو فی طغیانهم یعمهون ناول خواسنه کی دکنه وسه خواسوره سید وسرا شکنه للجو فی طغیانهم یعمهون ننوزی با پاک پل سر کشه کی حیران و پریشان بیا ودی یو په ځای باندې دو زور لګی اوسه خو طاقت پیدا شو اوس بس اول بس صرف پخپل گمراهو اوس بس نور خلقو د گمراهه کوشش کړي امنسوبي به جوړي ولی لاس یې رسی کنه الله ایدا د دې هدایت ګران دیخه الله ته معلوم دی دا خلقو ځکه هټو له هلاک شو په عذابونو باندې تباشو دی و قیامت کی اموئی چی اللہ مونگا دنیا تا واپس کا چی تصو این مونگا تا تیاریو یا لیتا نانو ردو کاش که مونگ دنیا تا واپس وی ولی انو کذیو بی آیاتنا مونگ بچری بیاد آیاتونو تکذیب نکو و نکون من المومنین ال تبارمان کی خواد اللہ رب العزت وی چی تاسو خبوائے چیر اللہ دی واپس کی خیر دے زکا چی دیر منت کئی و دیر ازاری کئی خیر دے واپس دی کی اللہ وی ولو ردو لعادو لیمانو وانو تما تا معلوم دی تا استن دی معلوم کدی دنیا تا واپس کری شی ام اغا کار بکئی چی مخ کے کم کاؤ درگاونو کے قصدہ سے زہمات گوڑی کنا نا غبا مارا امت کئی که دروازه خرابی غبا کئی که جانڈی مانڈی پی نید دی اقا حدت تی خوا که دی دنیا تا واپس چی لعادو لیمانو وان اقا کار با کئی مزکا اللہ دا داغی سوار لس خباستو نبیان شدو مجرمانو دا حال لی خوا آخر دا.